you going to have Eggman? közben hiába csörnék, nem lesz itt a tárcsázva. De fog meg így csörögni. Azt mondom, hogy akkor a falat meg, hogy a falat is volt, de... Jaj, همشون اینا میگه مثلا اون چه سایه که میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه مثلا میگه آیا شما میتونید شرکت کنید؟ نه ولی من نه. چون ما تا این مدت وقتی میخواید ماست باید. حالا دیگر نمیاد. من میگم که تا سال دیگر نشیل اصلا خودت. اصلا این لحظه که آن هستی، دکتر سال دیگر دیگر تو رایگی کمک کرد تا گیرانی. یکو سال دیگر میام. میگم که تو سال دیگر یه خود دایفرا زندگیه. دیگه که ایشون بود. Ora nel mio un choice di meglio che è questo. Un po' non voglio correre. Alla stessa tempo. E ma ce ne hanno stanno anche che erano un giorno mai. Sportornio per il sportornio non ho mai mai di niente. Az hallandók, vagy mit tudnák, hogy tudod, az elsültás, az ilyen, ez a fényes valami, tehát törzsni, azokat tartott, sütkére sem is, mert lehet, hogy az jobban, hogy most meg. Ó, tíz fajták! Jézus, én is semmit nem sütöttem. Fiatalok, egyik éte most egy szeptemberben, aztán októberben lesz. that. Ilyen dolog, de valaki munkaviszonya van neki, az nyomatod órát kellett lehet vetem dolgozni. Jóten 2-től 10-ig van, a reggel 8-től 2-ig van. Thank you. is akar ilyen, oda sem már fiam, mert az mindent az öreg nem akar még a szűzire se kenni. Abszolút. És az ifjúik is mennek? Az ifjúik nem, hát ez is egy nem hozza, hogy meg nem kell csinálni. Egy kicsit az ötünk is kell, és rájuk már nem menjen rá, meg nem egy ezt a szűzirányra. Nem lehet, hogy ez a tanács. Értem. Ez kell egy idő. Nem egy idő. Nem vissza, nem vissza. Csinálják, hogy csinálják. Én az igaz nem. Talán az én elsőbb az, hogy nem is veszik ezt. megírtál, mert emlékszed a nyárnak. És? Csak kiváltva az ideális hónap a narancs, a momentumban. Tudhatod, hogy nem lehet. Jaj, Attila már ilyen nevedeket ne vannak úgy szíves! Gondolkozzál már 86 éves! Még hogyha volna 40 éves, még akkor sem biztos, hogy tartna úgy szíves. Elmenni a Gomez-Romeni, hogy volt-e valami akciós célszázalékos. Hát most abban sütöltek a délutára teszik be. Múltkor is hétfőn voltam oda, és akkor volt akciós. Már kedden reggel már nem volt semmi. Előbb írják az akciót.